नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम क्या सुना बोलो भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण देखो मनुष्य शरीर है इसमें विवेक की प्रधानता है, दूसरे शरीर में ये विवेक नहीं है किससे कल्याण हो किससे अकल्याण हो ये बुद्धि नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता का तो ज्ञान है उनको, खाद्य पदार्थ क्या होते हैं अखाद्य क्या होते हैं इसे ज्ञान तो है, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान है, शीत है घाम है आदि से बचना करना ये ज्ञान है, परंतु जीव का कल्याण कैसे हो पतन कैसे हो इसका ज्ञान नहीं है, ये विवेक मनुष्य में विशेष है। ये विवेक इतना विशेष है कि जितना बढ़ा इतना बढ़ जाएगा, ये विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है और मुफ्त में दी है, ये विवेक कर्मों का फल नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है ये तो कर्मों का फल है और विवेक है ये भगवत कृपा का फल है, विवेक है वो तो विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है, ये मनुष्य में विशेष है, इस वास्ते मनुष्य के ऊपर कल्याण का जिम्मेवारी है, कल्याण का अधिकार है, अपना कल्याण करना अपना उद्धार करना ये इस पर विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि इसमें विवेक प्रधान है तो विवेक से ही कल्याण होता है, सार सार से भी चीज होती है, सार सार असली सार क्या है असली सार क्या है इस वास को जानने में विवेक ही प्रधान है, तो विवेक जिनका जागृत होता है उसकी विशेषता होती है और विवेक का ही कायदा है, विवेक को जो काम में लेगा तो ही बढ़ेगा, जो जो काम में लेगा तो ही बढ़ता ही चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देगा, विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, उस तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, विवेक खुद ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, तो विवेक की शक्ति बढ़ाना चाहिए, विवेक शक्ति बढ़ती है विवेक का काम लेने से, काम लेने का क्या सास निषिद्ध और विहित दोनों काम सामने आते हैं, दोनों सामने आते हैं आने पर भी निषिद्ध न करे विहित विहित करे तो उसे विवेक विशेष जागृत होता है, विवेक बढ़ता है, निषिद्ध काम करने से विवेक कुंठित होता है, कुंठित बढ़ता बढ़ता नहीं आ गाड़ी, क्यों निषिद्ध काम को करता रहता है तो विवेक का अनादर किया ना, विवेक का अनादर करने से विवेक बढ़ता नहीं, आदर करने से विशेष बढ़ता है, विशेषता से आदर करना एक विवेक में, विवेक से जो निषिद्ध है उस काम को नहीं करेंगे भाई, विवेक के अनुकूल काम करेंगे, वो विवेक कितना काम करता है बहुत विशेष विशेष, जैसे विवेक विरोधी विश्वास है, विवेक विरोधी कर्म है, विवेक विरोधी संबंध है, उसको न किया जाए उसका त्याग किया जाए, विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी कर्म है निषिद्ध कर्म, विवेक विरोधी कर्म है, विवेक उसके साथ विरोध करता है, विरोधी कर्म है, और संसार जो नाशवान है उस पर विश्वास करना है, इस पर विश्वास है ये विवेक विरोधी विश्वास है, ये विवेक विरोधी विश्वास है, और शरीर का अपना जो संबंध है ये विवेक विरोधी संबंध है। तो विवेक विरोधी संबंध को दृढ़ता से मानने से अब विवेक बढ़ता नहीं, फिर विवेक घटता ही घटता है, बढ़ता नहीं, छहजते रहता है और कुंठित होता है। तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर देने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मोह का नाश हो जाता है। विवेक विवेक शब्द हमारा जो विवेक है वो क्या कहता है कि शरीर तो हरदम बदलता है और स्वयं नहीं बदलता है, ये खास विवेक। इसको अपना ज्ञान है और शरीर का ज्ञान भी है। शरीर है वो बदलता है हरदम ही, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर न बदलता हो। ये संसार मात्र सब बदलता है, क्षण परिणामिनो भावा रिते चिति शक्ति, रिति चिति शक्ति के बिना सब क्षण परिणाम न भावा, सब भाव क्षण परिणामी है, एक क्षण भी एक रूप रहने से बद्ध रहे। तो संबंध जो है हमारा वास्तव में वेदांत में बताया है कि नाशवान चीज है, क्षणभंगुर चीज है, ये अध्यस्त है। परंतु ये अध्यस्त नहीं है, विवेक है, ये अध्यस्त है। मानो संसारिक पदार्थ है, इसमें तो मतभेद है। कई संसार को अनादि अनंत मानते हैं, कई अनादि शांत मानते हैं, ऐसे मतभेद है। परंतु संबंध है वो बिल्कुल नहीं है, वो विवेक विरोधी है, विवेक में विरोध है उसमें। तो वो संबंध है ये खास उपाधक है। संबंध अध्यस्त हो गया, संबंध अध्यस्त है, विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी संबंध है। जो शरीर का अपना संबंध, अपना और शरीर का संबंध है, ये संबंध विवेक विरोधी है। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, कभी एक क्षण भी बिना नाश के नहीं रहता, और अपने स्वरूप का क्षण मात्र में भी कभी नाश होता ही नहीं। सर्गे बिनोबायन्ते प्रलये न व्यथन्ते च, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती, ये है जो ही रहने वाला है, और ये क्षण भर में एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। तो इनका और शरीर का संबंध है, ये विवेक विरोधी संबंध है। तो ये संबंध ये होना चाहिए ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मानव शरीर की बड़ी महिमा है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा है, परंतु शरीर है वो मेरे लिए नहीं है। इसमें विवेक है वो मेरे लिए है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर आदि सामग्री जितनी है वो सभी सब की सब दूसरों के लिए है। ये बात है गहरी, एक समझ रहेगी। जैसे शरीर और शरीर पहले यही प्रकरण चला है, गीता में यही प्रकरण चला है, दूरदर्शन में ये बात नहीं चली है। दूरदर्शन पदार्थ माना है, दूसरे में पदार्थ है, जैसे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, भाव है, अभाव है, ये पदार्थ है। जो में शुद्ध पदार्थ है, वैशेषिक में न्याय में ये पदार्थ है, और सांख्य में ये पदार्थ है, योग भी पदार्थ है, चार पदार्थ है, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा केवल मंत्रों का विचार है। वेदों में जो मंत्र आए उन मंत्रों का विचार करने में पूर्व मीमांसा है, जो कर्म कांड है, और उत्तर मीमांसा जो उन सूत्रों का तात्पर्य तत्व ज्ञान में है वो उत्तर मीमांसा है। ये दो दर्शन तो मीमांसा है, ये दो दर्शन जो योग है जगह में लोग है, और न्याय और वैशेषिक इसमें केवल नाशवान पदार्थों का विचार है, नाशवानों का, सांख्यों में नाशवान दोनों का, पूर्व मांस अविनाशी का। तो कर्म कांड भी अविनाशी कर्मों का फल होता है वो, और जो मुक्ति होती है ये भी अनुभवी है, इससे दर्शन है। तो गीता एक ऐसी चीज है जो शरीर पर चलती है, इसमें पहले ही पहले से शरीर को विचार यहाँ से चला शरीर को लेकर। शरीर में दो विभाग है, एक शरीर में शरीर ही है, एक शरीर है, एक शरीर का मालिक है, शरीर ही कहलाता है वो, और जो शरीर है उसका शरीर वास्तव में शरीर का संबंध नहीं है, परंतु उसको बताने के लिए शरीर ही कहते हैं। शरीर में क्या स्थिति शरीर ही पता नहीं, ठंडो ठंड पड़ते होता है ठसे का एक होता है, इसे शरीर ही बनता है शरीर ही, तो शरीर ही बनता है एक से एक प्रत्यय से शरीर अकारांत है ना, अकार से नहीं उठन प्रत्यय होता है, शारीरिक शरीर इन ठनऊ है शरीर, तो शरीर का वास्तव में शरीर मस्यास्थित शरीर है, इसका कहने मात्र है शरीर ही का शरीर नहीं है, इसको बताने के लिए और क्या बताओ, नाम इसका बताने के लिए शरीर ही का है, इसको शरीर ही और शरीर, तो शरीर का मालिक है शरीर जिसका है वो, जो शरीर नहीं है तो शरीर तरह तरह धारण करता है, 84 लाख शरीर धारण करता है, शरीर धारण करता है, शरीर से नहीं तो मुक्त हो जाता है, शरीर के साथ रहता नहीं, शरीर के साथ संबंध हो तो सार्धम रहना चाहिए, एकदम शरीर का संबंध नहीं रखता, इस वजह से शरीर ही नहीं है, परंतु इसका परिभाषा शरीर ही है और क्या परिभाषा करे, इसका नाम तो कुछ धरना चाहिए जिससे उसका ज्ञान हो, इस वजह से शरीर ही है, तो शरीर ही है नित्य है और शरीर है अनित्य है, तो दोनों से दर्शन होता है, दोनों से ही प्राप्ति होती है परमात्मा की, तो सांख्य योग है वो शरीर को लेकर गए और कर्म योग है वो शरीर को लेकर, शरीर को लेकर नाशवान पदार्थों को लेकर कर्म योग है, अविनाशी को लेकर सांख्य योग है, तो कर्म योग है तो उससे क्या सिद्ध हुआ, इसे बड़ी मार्मिक बात सिद्ध हुई, शरीर और शरीर के संबंधित जितने पदार्थ जितने भोग पदार्थ है, रुपये पैसे मकान गाय भैंस भेड़ बकरी अपने चीजें वस्तु है जो है संसार की, ये सब घर गृह घर घर के बीच में थे, ये सब की सर प्रकृति है, ये सब अपने लिए नहीं है, शरीर भी अपने लिए नहीं है, इंद्रिया अपने लिए नहीं है, मन भी अपने लिए नहीं है, बुद्धि भी अपने लिए नहीं है, ये केवल दूसरों को उपकार करने के लिए, दूसरों को हित करने के लिए है, इनको अपनी भोग सामग्री समझ ली, ये बाधा है, शरीर को प्राणों को मन बुद्धि इंद्रियों को अपना शरीर मान करके अपनी भोग बुद्धि मान ली, ये पतन होने वाला है, ये अपने लिए नहीं है, ये केवल संसार के लिए है, संसार की है, अपने को मिली हुई है, अपने साथ हरदम रहेगी नहीं, इनका भी शक्ति घटता बढ़ता ह्रास होता है विनाश होता है, हरदम उम्र का ही प्राण शक्ति का नाश होता है, इंद्रियों की शक्ति का नाश होता है, तभी चश्मा चढ़ता नहीं है, चश्मा लगाते हैं, तो शक्ति वो नहीं रही पहले वाली शक्ति, वो शक्ति मदद करने के लिए चश्मा लगाया जाता है, ऐसे कान है नाक आदि की शक्तियां है, ये शक्तियां क्षीण होती है, शरीर की शक्तियां सब सब क्षीण होने वाली है, मन है जो मन परमात्मा लगा जाए तो मन परमात्मा लग नहीं सकता, तो मन है ये जाती है शरीर नाश हो नहीं सकती, शरीर है वो स्वयं अविनाशी है, तो अविनाशी कोई तत्व नहीं है, अविनाशी अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है इन विनाशी चीजों का दुनिया के लिए उपयोग कर रहे से, उसको कर्मयोग कहते, कर्मयोग के दो है, कर्म है कर्मयोग है, कर्म की परिभाषा जैसे बताया 31 से 34 38 तक, तो 37 तक ये चला है, सुख दुख सब पहले पहले तो स्वधर्म विचार अपने धर्म को देखा जाए स्वधर्म है तो स्वधर्म निंदन से अपधर्म भया हुआ स्वधर्म है तो ये धर्म को लेकर चलता है ये कर्मी योग है तो स्वयं को लेकर चलता है ये सांग योग है। ये सांग योग कर्म दोनों को है लौकिक है लोकेश में द्विधा निष्ठा दो निष्ठा लोक में है और एक निष्ठा अलौकिक है जो ज्ञान है जो भक्ति निष्ठा है लोक है लोक में क्षण अक्षर क्षण है तो वो तो दास शरीर आदि अक्षर है वो है आत्मा ये दोनों लौकिक है उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष वो लौकिक नहीं अलौकिक है वो अन्य है तो परमात्मा अलौकिक है भक्ति अलौकिक साधन है ज्ञान योग कर्म योग लौकिक साधन है लौकिक तत्व से पैदा होते हैं तो ज्ञान योग से अपना बोध होता है अपना बोध होता है अपना ज्ञान होता है और शरीर में भगवान को लेकर भक्ति होती है। इस वास्ते भगवान ने दो शक्तियां बताई भूमि ना पौधे लोग आठ प्रकार के वेदों वाली अपरा प्रकृति और जो जीव रूप बनी हुई मेरी प्रकृति परा प्रकृति परा प्रकृति भगवान के साथ में एकता वाली इस बात क्षण अतीत हो क्षर से तो अतीत है अक्षर से उत्तम है अक्षर से अतीत नहीं है क्योंकि अक्षर भी चेतन है और जीव परमात्मा भी चेतन है इस वास्ते इससे उत्तम है और क्षर तो क्षर से अतीत है खरीदासमान है वो अविनाशी है इस वास्ते क्षर से अतीत है अक्षर से भी उत्तम है ऐसे परमात्मा है। परमात्मा को लेकर साधन होता है वो भक्ति का साधन है ज्ञान को लेकर साधन होता है वो ज्ञान का साधन है और कर्म को लेकर साधन कर्मी हो गए तो पहले कर्मों का वर्णन है पहले कर्मों का वर्णन है ये कर्मों का वर्णन पूर्वार्ध जो 731 है देही नित ध्यो तक संघ योग स्वधर्म से अपेक्षित धर्मते स्वर्ग द्वार व्रतम अक्षर सुना क्षत्रिय भारत लभंते युद्ध विषम ये कर्म योग है तो कर्म है ये कर्मों का वर्णन है कर्मों का वर्णन फिर सुख दुख समी करता लाभ लाभ जया जय तत्व युद्धायुजस्व ये दो वर्ण किया तो इसे वर्ण करके ऐसा दे बीता सांख्य वेद समता कह दी अब योग में सुनो यहाँ से योग कर्मयोग का वर्ण है वो कर्मयोग जड़ पदार्थों का है शरीर को लेकर शरीर को लेकर जितने जड़ पदार्थ कर्मयोग है शरीर को लेकर ये सांख्य योग है और शरीर को लेकर संसार की मात्र चीज है अपनी कोई चीज नहीं है शरीर से लेकर अनंत ब्रह्मांडों में कोई रत्ती मात्र चीज भी अपनी नहीं है इसको अपनी मान लिया मूल मूल भूल ये है कि जो संसार की है उसी चीज को अपनी मान ली अरे अपना जो परमात्मा जिसका आदर्श स्वयं है ममेवान सो जीव लोग वो परमात्मा का साक्षात अंश है तो परमात्मा का अंश वो अपना परमात्मा हुए तो परमात्मा है अपने उसमें बोली अपत्ति नहीं है परमात्मा है कि नहीं है और संसारी पदार्थों की चीजों जो वाचन कर्म योग उनको चीज अपने मान ली शरीर मेरा हर पदार्थ मेरा हर धन मेरा हर कुटुंब मेरा है घर भी मेरा है जमीन भी मेरी है जायदाद सब मेरी है संपत्ति मेरी है ये अपने नहीं है ये संसार के लिए है तो अपने पास जो सामग्री है वो संसार की सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है शरीर भी अपने लिए नहीं है मन बुद्धि इंद्रियां आदि ये भी दूसरों की सेवा के लिए है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए केवल सेवा के लिए लोगों ले होने से शरीर का संबंध छूटता है मुक्ति हो जाती है और वो ज्ञान योग से जो अपने आप वर्क कर देता है तो मुक्ति हो जाती है यानी वो दूसरों की सेवा के लिए करता है उसका फल भी नहीं चाहता आसक्ति भी नहीं चाहता प्रसोत्तम ये न चाहकर केवल संसार के लिए तब कर्म योग होता है वो ज्ञान योग होता है ज्ञान होकर परमात्मा प्राप्त संबंध हो जाए परमात्मा संबंध योग तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा संबंध या कर्म के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध तो कर्म योग होता है दोनों से विदेश है भक्ति योग इस बात लोक द्विधा निष्ठा ये लोक निष्ठा है क्षण क्षण की निष्ठा दोनों लौकिक निष्ठा है और परमात्मा की निष्ठा है वो अलौकिक है, विचित्र है, ऐसा निष्ठा है। इस दृष्टि मुक्ति का मार्ग है। तो संसार की कोई चीज अपनी नहीं है, तो मूल ने संसार की चीज को अपनी मान लिया और अपना जो भगवान है उसको भूल गए, याद ही नहीं, परमात्मा को प्राप्त याद नहीं। अरे याद करे कोई कोई मान लेते परमात्मा है तो वो करे, इसे परवाह नहीं करता है। वास्तव में ये खोज करनी चाहिए, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, इन जन पदार्थों के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो शरीर ही है वो स्वयं अपना अलग कल्याण कर सकता है, शरीर को छोड़कर अपना नहीं, सीनों को छोड़कर अपना कल्याण करे, तो अपना कल्याण करे वो आत्मा का कोई ज्ञान होता है और परमात्मा के शरणों के शरण हो जाए। ये सर्वगुहितम का भगवान ने सर्वगुहितम एक बार याद है पद, सर्वगुहितम भूयस्न में परम बचा चौसठ श्लोक में सर्वगुहितम गुह आता है, गुहेतर आता है, गुहेतम आता है, गुहत गुहेतर आता है, वह सर्व गुहेतम ये बात गई जो अलोक की निष्ठा है। माम एकम शरणम भज मन मना भाव है दो ये सर्व गुहेतम है, सबसे गोपनीय है, सबसे श्रेष्ठ बात अलौकिक साधन लोग इसमें दीदार निष्ठा लोग में इस लोग में ये परलोक की निष्ठा है। तो निष्ठा जी अति अपनी नहीं है, भगवान की निष्ठा है, भगवान निष्ठा है, वो भगवत की पुराणी और साधन भी भगवत साध्य भी परमात्मा, साधन भी परमात्मा, परमात्मा भी पुकारना कोई साधन, ये अलौकिक निष्ठा है। ज्ञान योग और साधक योग ये है लोग की निष्ठा, लोग निष्ठा ज्ञान योग क्या नाम कर्म योग नहीं योगी नाम, इसलिए ये बात है। विदा ऐसे भक्ति को विशेष मानती है, इसमें दोनों मत चलती है, भक्ति चलती है, ज्ञान चलता है, कर्मयोग बहुत कम, कर्मयोग योग अनिष्ट है, परंतु भगवान ने कह दिया कि बहुत समय से काले नहीं माता माता काले योग अनिष्ट योग लुप्त प्राय हो गया, नशा दर्शन है नष्ट सब अभाव नहीं जो आदर्शन हो गया मिलता नहीं, देख रहे कर्मयोग की बात बहुत कम मिलती है। कथा जितनी सुनोगे ज्ञान योग की भक्ति होती सुनोगे कथा ये सब प्रसन्न विशेष है, कर्मयोग का प्रसन्न कम हुआ है, है दोनों ही कर्मयोग ज्ञान योग दोनों परमात्मा की प्राप्ति के कारण है। भक्ति योग है वो भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं, भक्ति का वर्णन होता है कर्मों का वर्णन होता है, कर्मयोग का नहीं होता, योग कर्म सुकौशलम कर्मसु योग कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, कुशलता जो योग की है, योग के बिना कर्म कुशल नहीं, कर्म में कोई तत्व नहीं है, कर्म और क्षमता ही तत्व है, सीधी सीधी समूह तो असमत्व योग उचित है, क्षमता का नाम योग है, एक दुख से योग भी योग योग नाम योग है। इससे परमात्मा को प्राप्त करने का अपने पास दो साधन है, एक शरीर है एक शरीर की सामग्री है, ये सामग्री सब संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा देना और अपने को अलग हो जाना, अपने को अलग कर देना शांत योग और सेवा में काम लगा देना कर्म योग। तो सेवा में लगाने के लिए कर्म किए जाओ कर्म है और निष्काम भाव से सेवा की जाओ उस कर्म योग होता है। तो योग है वही कर्म हम कुशलता है, कर्म ने अवध्य थे जंतु कर्मों से जंतु बंधन आई है, कर्मों को अपना मानने से जन्म कर्म करो फल भोगते रहो, बस जन्म मन में चलते रहो, योग होगा तो वो कल्याण करने वाला होगा। तो योग है समता सिद्धि सिद्धि सम बुद्धि समत्व योग उच्चते और दुख से योग भी योग योग सम हो दुख ऐसे योग का भी योग हो सब योग है जिसमें दुख मिट जाए सब था ही। इस वास्ते कर्म योग सांग योग दोनों योग योग है, दो निष्ठा है, नौ निष्ठा से परमात्मा प्राप्ति होती है। तो कर्म योग है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देता है। ज्ञान योग है अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है। भक्ति योग है वो भगवान के साथ संबंध हो जाता है। कर्म योग केवल समता का नाम है, संसार में समता में संसार ऊंचे उठ गया। ज्ञान योग परमात्मा स्वरूप के तल्लीन हो गया। अब भक्ति योग भगवान योग, भगवान अर्पण हो गया, भगवान के शरण हो गया। ये अगाड़ी भक्ति योग हो गया। इसमें भक्ति योग में ज्ञान योग में दो दो विशेषता होती है। ज्ञान योग की बहुत ग्रंथ हो गया, ज्ञान योग में बहुत वर्णन किया है। ज्ञान योग को मुख्य माना है, वो ज्ञान योग मुख्य माने से परमात्मा को कल्पित माना है उन्होंने। परमात्मा ये कल्पित है, वास्तव में परमात्मा तो ज्ञान से अगाड़ी है, सवर्ण है। तो इसलिए गीता में कर्मयोग है, ज्ञान योग है लौकिक निष्ठा, और भक्ति है अलौकिक निष्ठा। भक्ति में भक्तवाद भगवान साधन भगवान साध्य, नारायण नारायण नारायण ये बात है। इसमें कोई पूछना हो तो पूछो। ये विवेक की बात चली थी, जिन ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तीनों से ही विवेक बढ़ता है। विवेक सम है, विवेक बढ़कर नहीं है, विवेक ही ज्ञान में परिणत हो जाता है। पहले विवेक है विशेष पृथक भाव है, तो विवेक ना हो दो चीजों के विभीषण का। दो चीजें होती है, एक सत्य होती है असत होती है, सार होता है सार होता है, कर्तव्य होता है अकर्तव्य होता है, एक विहित होता है निषिद्ध होता है। ऐसे दो का जो विचार है उसका नाम विवेक है। दो का विचार विवेक, दो से केवल ज्ञान में चला जाता है तो तत्व ज्ञान नहीं हो गया, जब चीज छूट जाता है। भक्ति में भगवान को लेता है, वो ज्ञान है या दोनों सत्य असत दोनों को छोड़ करके केवल भगवान ही। वहाँ विवेक सत्य असत दोनों को छोड़ देता है, दोनों को छोड़ देता है, दोनों निष्ठा उसमें आ जाती है, योग निष्ठा भी आ जाएगी। भगवान भक्ति करने वालों के लिए कर्म योग भी देते हैं। ददा में बुद्धि योगम तम ये माओ ज्ञान देते है, और तेसा ज्ञान अंधकार को विनाश होता हूँ। तो कर्म योग ज्ञान योग दोनों भगवान देते हैं, तो भक्ति में दोनों आ जाते हैं। ऐसे तीनों आ जाते हैं, एक कर्म योग में भी तीनों आ जाएंगे, ज्ञान योग में तीनों आ जाते हैं, भक्ति योग में तीनों आ जाते हैं। तीनों आ तो जाते हैं महाराज जी, पर वो जैसे ज्ञान योग में जो सत असत का विवेचन है हाँ। उसमें चलते चलते अंत में वो सत में स्थित हो जाता है, स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाता है हाँ। ऐसे ही वो भक्ति मार्ग में और योग मार्ग में वो भगवान में, वो भगवान में स्थित होता है। भक्ति योग मार्ग में, कर्म मार्ग में एक बात है, कर्म योग स्वतंत्र भी है, और कर्म योग है तावत कर्माणि कुरुते न निर्वेति, जब तक वैराग्य नहीं हो तब कर्म कर्म करे। मत कथा सुना तो वह श्रद्धा यावन जाए थे, जब तक वह श्रद्धा नहीं बढ़ते, अगर वैराग्य हो जाए तो ज्ञान योग में चला जाएगा, भक्ति योग भक्ति में चला जाएगा, कर्म योग यहाँ समाप्त हो जाएगा। और इस कर्म योग में मां ही चलता रहे तो कर्म योग से भी दोनों बातें हो जाती है। जो सांग योग से बात होती है वो कर्म योग से होती है, दोनों से होती है। यही बात चौथा पांच श्लोक में पांचवा अध्याय है। सांग योग पृथक वाला प्रबंध था, एक अभ्यास समय उभर बिंद थे फैला, सांग योग का बिंदु बताया। बीसवा अध्याय में कर्मयोग का फल है, जो दोनों को पहले बताया, कर्म योग तावत कर्माणि कुरुते न निर्वेदि तया होता, मत कथा सुनता वो श्रद्धा न जाए थे, और उसे आगे भी कर्म करता रहे तो कर्म से ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु परमात्मा के नजीक पहुंचाता कर्म योग, और वो स्वरूप में स्थित हो जाता बोध योग, और वो ज्ञान योग, ज्ञान योग से परमात्मा का अंश, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कर्म ज्ञान भक्ति योग। ये बात नारायण नारायण राम। यह प्रसारण आठवें स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा हुआ, फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 21 फरवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर ने हुआ।